Ён ужо не адчуваў болю. Была дзікая да непрытомнасці нянавісць і крыўда. Яны думаюць, што гэтым прымусяць мяне пакланяцца іх ісцінам, якія немаведама адкуль прывезлі на тутэйшую зямлю. Пабудавалі тут каменныя храмы, сілай заганяюць у іх людзей, гавораць аб справядлівасці, праўдзе, а самі рабоў прымусілі працаваць на сябе. Багацці незлічоныя збіраюць манастыры. Дзе ж іхняя справядлівасць, калі вакол бедныя ды галодныя? Дзе ж іх справядлівасць, калі на іх баку княжацкая дружына і княжацкі суд? А ён цяжкі, гэты суд. А мы збіраемся патаемна. Нас цкуюць, як сабак. І ўсё-такі многія з нас усё яшчэ ідуць у лес да сваіх багоў. Але ўрэшце нават не за гэта б'юць нас сёння, за непакорства. А мяне за тое, што нядаўна навечы казаў праўду пра бясчынствы баярскія. Бяруць тых юнакоў і дзяўчат з самых глухіх навакольных селішчаў і прадаюць у няволю. А в апошні час пачалі нават недалёка ад Полацка людзей хапаць. У Друціск на старое дворышча звозяць, а потым купцы туды прыязджаюць, у рот людзям, як коням глядзяць. Хіба ж праўду даруюць? Сам сабе хвігу ў кішэні паказвай, а на людзях ліслівы павінен быць і пакорны, а інакш расправяцца і цераз 10, і цераз 15 гадоў. Яны ж ніколі нічога не даруюць. Ён успомніў дробненькі з лісліва-ласкавым поглядам твар тысяцкага якуна, чырвонашызы з тоўстым мясістым носам баярынаві кулы. Кажуць, ён многа брагі мядовай п'е, таму і распух увесь, і сліна вечна цячэ. Навечы яны абодва стаялі спакойна, нават усміхаліся, а калі проста паказаў на іх, схамянуліся, галавы ў плечы паўцягвалі, адмаўляцца пачалі. А цяпер помсцяць. І не толькі яны. Многія з людзей полацкіх знакамітых разбоем не грэбуюць, толькі ўсё робяць з-пад цішка. Ох, як ім не даспадобы прыйшлося тое, што ён казаў навечы. Затое як хутка прычыну знайшлі, каб адпомсціць. Праз некалькі дзён у саборы аб'явіў епіскап, што досыць ужо цярпець у горадзе паганцаў. Драўляным ідалам яны моляцца, д'ябальскія ігрышчы спраўляюць, скачуць і крычаць, як нячысцікі. І вось яго караюць за язычніцтва. Але ж раней толькі ўшчучвалі, а сябры-рамеснікі нязлосна кпілі, чаму дрэву ды грому ён пакланяецца. Колькі гадоў назад перабраўся ён у горад, але так і не адмовіўся ад веры бацькоў. Хоць не раз улешчвалі ды залатыя горы абяцалі. Ёсць жа нешта вышэй за золата ды багацце. Чэсць, сумленне. Хоць многім гэта, напэўна, смешна. Адкуль яно ў смерда? Прывыклі людзі жыць у боязі, згінаць шыю перад кожнай знакамітасцю, нібы чалавек перастаў быць чалавекам, а ў вала перарабіўся. Не, чалавек нарадзіўся свабодным, і гаспадары над ім не людзі, а багі, якія ведаюць усе патрэбы людзей, таму што жывуць побач. Нельга ад іх адмаўляцца, як і ад зямлі, на якой выраз, як і ад праўды, няхай забіваюць сабакі. Усё роўна пакаяння не дачакаюцца. Раптам перасталі сыпацца ўдары. Тады нястерпна, нібы трапіў у бочку з расолам, заболела спіна. Ён са стогнам узняў галаву і здалося, што трызніць. Знаёмы прыгожы твар перад ім праз туман гадоў і сетку тонкіх маршчын. Вялізныя цёмныя вочы, тонкі прамы носа вышэй, чорны клабук з тонкай белаю аздобаю вакол, манашка. Яна схіляецца перад ім, нешта гаворыць, ён не чуе, глядзіць на яе, уздымаецца, і раптам млеюць рукі, і нібыццё як ранішні белы туман. Павольна вяртаецца прытомнасць. Цёплы хлебны дух шыбае ў нос, як моцная брага. Ён ляжыць на нечым мяккім, галава павярнулася на бок, і ён бачыць кавалак чорнай сукенкі і сухія белыя жаночыя рукі. Ён хоча ўспомніць, што здарылася з ім, і намагаецца падняцца, але са стогнам падае тварам на лаву, а зверху голас уладны, рэзкі: «Нашто ўпарцішся ў веры сваёй паганскай? Не будзе душы тваёй спакою пасля смерці». Яго нібы ўкалолі. Застагнаўшы, павярнуўся на бок, прашаптаў: «Не самі людзі прынялі хрысціянства. Агнём і мячом іх хрысцілі. І цяпер царкве тваёй кроў патрэбна. А я свабодным хачу быць. Нашто прымушаць верыць у тое, што ненавідзіш? Ненавідзіць праваслаўную царкву? Што было тут, пакуль не прыйшло хрысціянства? Ні навукі, ні граматы, ні слова напісанага. А слова было на пачатку ўсяго. Яно раней чалавека з'явілася. Затое за яго цяпер і б'юць людзі адзін аднаго. Усё даруюць бліжняму. І калі жонку чужую знеславіць, і клятву сваю парушыць, а за слова не даруюць. Асабліва калі яно супраць вельможных людзей, ды праўда ў ім. Усё гэта марнасць, твая крыўда, твая ўпартасць. Яны тое, без чаго чалавек будзе адчуваць сябе жабай без вады, пацуком у пасцы. Любоў да дзіцяці, каханне да жанчыны, зямныя турботы, без гэтага не варта жыць. Ты адраклася ад гэтага. Дзеля чаго? Дзеля таго, каб зрабіць людзей разумнейшымі, чым яны ёсць? Каб навучыць іх не толькі глядзець у зямлю і думаць пра кавалак хлеба? Каб ведалі яны тое, што было да іх і што будзе наперадзе? А многіх ты зрабіла шчаслівымі. Кнігі далі ім шчасце. А сама ты хіба шчаслівая, князёўна? Яна здзівілася: «Князёўна, ты ведаеш мяне?» Угледзелася ў схілены твар, аброслы даўно немыты, маршчыністы, падняліся пачырванелыя павекі і глянулі на яе сінія вочы. сінія, сінія. Яна заплюшчылася. Няўжо гэта ты, Раман? Ён глядзеў ужо на яе пільна, не адрываючыся. Цябе таксама жыццё скруціла. Мяне, праўда, яшчэ горш. Колькі думаў, стану багатым, украду і ў багатыя заморскія краіны памчу, а сустрэліся зноў жабрак. Ён гаварыў сурова, але відаць было, што яму сорамна за сваю бездапаможнасць, за рызманы на целе, і гэты нейкі нібы хлапечы сорам вярнуў яе на зямлю, спытала: «Няўжо іншых слоў у цябе не знайшлося?» І тут жа спалохалася, заспяшалася, паклікала сяней старую зморшчаную бабулю, паказаўшы, што трэба зрабіць хвораму, выйшла з хаты. Але не пайшла далёка. Прыхілілася галавой да сцяны вільготнай пасля нядаўняга снегу. Прайшло жыццё, як адно імгненне. Не вярнуць яго ні малітвамі, ні плачам. Можа, магчыма, ўсё ж на імгненне вярнуць. Хаця на адно імгненне. Людзі думаюць, я адвеку была кніжніцай. Толькі ёю, толькі служэнне Богу, толькі адрачэнне. О не, я, акрамя гэтага, нарадзілася з гарачай крывёю і палкай душою жанчын. Я толькі змагла сіліць сябе, змагла схаваць у душы ўсё гэта. Змагла дзеля адзінай мэты служэння свайму народу. Яна адчула, як цяжэе галава. Зноў здымалася ў яе душы шкадаванне аб нечым далёкім. Хіба сапраўды вярнулася палымяная неразважлівасць маладосці? Як многа гадоў назад укалоў страх! Яму ж нельга тут быць, яго схопяць. Яна не зможа абараніць яго. Новы епіскап самалюбівы, не захоча ён, не стерпіць, калі нехта, нават яна будзе мяняць яго загады. А ў манастыры яго таксама не схаваеш. Яна зноў кінулася на ганак, тузанула дзверы. Кіўком адаслала з хаты старую і вярнулася да яго. Табе нельга тут. Могуць схапіць. Зноў будуць катаваць. Уцякай. Нейкая горкая усмешка з'явілася на ягоных вуснах. Не першы раз ужо б'юць. За што? Адзін раз за цябе. Памятаеш, калі ты не прыйшла на спатканне ў манастырскі сад. Нехто, відаць, падказаў ігуменні. Яна і загадала вартаўнікам, каб правучылі. Ды ўсё роўна прыходзіў туды, чакаў, можа, ты выйдзеш. Да святой Сафіі бегаў штодзень, галавой гатовы быў біцца аб камень. А цябе забраў манастыр. З таго часу я яшчэ больш узненавідзеў свет. У нашай рэлігіі каханне – это найвялікшае шчасце на зямлі. Багі ўдыхнулі ў чалавека гэтае пачуццё. А вы? Што даяце чалавеку вы? Толькі кнігі? Толькі мудрасць? Толькі? Ты абараніла сёння мяне, Прадыслава. Бо людзі тыя, што і раней, злосныя. Дзеля чаго ж аддала ты сваё жыццё, калі вымушана так рабіць? Нашто ты пайшла ў манастыр, Прадыслава? навошта? Ёй раптоўна памроілася, пахне мятай і верасам. У яе валасах заблыталіся светлякі, а Раман здымае іх, кладзе ёй на плечы рукі, а потым падхоплівае і нясе. Нясе ў далячынь. Яна расплюшчыла вочы, убачыла перад сабой свае рукі, кашчавыя, зморшчаныя, сухія, як зямля ў бясплодных пустэчах Візантыі. Нічога нельга вярнуць. Нічога. Стомленае, зморанае цела, высушанае доўгімі малітвамі душа, вось што засталося ў яе. Дзіўна толькі. Не адчувае яна ў душы сваёй ні страху за нячыстыя думкі, ні жадання упасці на калені і замольваць свае грахі. Уцякай, Раман. Я загадаю прынесці табе пераапрануцца. І, памаўчаўшы, дадала: «Тваімі вуснамі праўда гаворыць, але нічога не выйдзе з твайго бунту. Нічога. Павер мне». І ціха адказаў ён: «Я ведаю гэта, але я хачу да канца дзён сваіх астацца чалавекам».